kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lutego, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jerzy Gruza, twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek, miał 87 lat. Do rana silnie będzie wiało, w 9 województwach jest ostrzeżenie MGW. Porozumienie Jarosława Gowina poparł Andrzeja Duda jako kandydata na prezydenta. Niepowtarzalna postać polskiego kina i telewizji. Tak o Jerzym Gruzie mówi aktorka Joanna Szczepkowska. Twórca Wojny Domowej i 40-latka zmarł w wieku 87 lat. Joanna Szczepkowska wspomina, że reżyser podchodził do pracy z wielkim entuzjazmem. To się po prostu odbijało potem, jakim entuzjazmem myśmy pracowali. Miał ogromne poczucie humoru, więc też na próbach było dużo śmiechu, było dużo zabawy, ale jednocześnie on był bardzo pracowity i był prawdziwym zawodowcem. Trudno uwierzyć, że go nie ma. W serialu 40-latek 20 lat później zięcia tytułowego bohatera zagrał Wojciech Mann. Tak Jerzego Gruzę wspominał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Postać wieloformatowa, barwna, dowcipna. Miałem też ogromną przyjemność współpracować z nim przy jednej z jego produkcji. No, ogromna strata. Na przełomie lat 80. i 90. Jerzy Gruza był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat reżyserował spektakle, także teatru telewizji. W 2017 roku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Mocno powieje w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, a także na zachodzie warmińsko-mazurskiego oraz w południowej części województw dolnośląskiego i podkarpackiego. Synoptyk Michał Ogrodnik mówi, że prędkość wiatru w porywach osiągnie 80 km na godzinę. Przewiduje się wystąpienie silnego i porwistego wiatru w zachodniej, północno-zachodniej oraz częściowo centralnej części kraju. Dodatkowo silne porywy wiatru występować mogą również na obszarach podgórskich, szczególnie w Bieszczadach i w Sudetach. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Tylko w Bieszczadach będzie silnie wiało do południa. Porozumienie Jarosława Gowina włączyło się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Jak mówił w Krakowie lider ugrupowania, ubiegający się o reelekcję prezydent jest jedynym kandydatem, który może liczyć na poparcie jego partii. Działacze Porozumienia z wicepremierem Jarosławem Gowinem i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz na czele zbierali podpisy pod listą poparcia Andrzeja Dudy w krakowskim Parku Jordana. Wczoraj w Warszawie prezydent oficjalnie rozpoczął kampanię. Konwencja pokazała, że będzie aktywna i dynamiczna, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Musiński. Ci, którzy przyjechali i mieli to szczęście wejść na konwencję, bo jeszcze około 1000 osób poza halą, bo się nie mogli zmieścić. Uczestnicy tego spotkania zebrali ze sobą ponad 30 tysięcy banerów. To pokazuje pewien rozmach tej kampanii. To będzie kampania bardzo intensywna. Pan prezydent zaznaczył wczoraj, że siada za kilka dni do Dudy busa i tak jak 5 lat temu rozpoczyna objazd po Polsce. Politycy opozycji doceniają oprawę konwencji, mówią jednak o braku konkretów. Według Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej zabrakło nowych propozycji i obietnic. Tak jak się przyglądałam tej konwencji, to Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas, że pojawiał się zawsze jakiś nowy element programowy, było takie turbo doładowanie. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z taką bardzo dużą bizantyjską wręcz formą. Przy czym ja tego nie krytykuję, bo to jest prawo kampanii, jeżeli partia polityczna, wiadomo, ma więcej pieniędzy, robi bogatszą kampanię. Natomiast właśnie zabrakło mi się, wydaje, tej treści. Prezydenta wybierać będziemy 10 maja. Prawosławne Światowe Dni Młodzieży zakończone. Prawie 500 młodych ludzi na koniec spotkania odwiedziło były niemiecki obóz zagłady w Majdanku. Piotr Giegiel z Bractwa Młodzieży Prawosławnej mówi, że pamięć o tragedii sprzed 70 lat musi być wciąż żywa. To jest jednak takie czarne miejsce na mapie naszej Polski. Czarne pod względem tego, że zdarzyły tu się tragiczne rzeczy. Warto jest, żeby młodzież o tym pamiętała, nie zapominała o tym, co się wydarzyło w tych miejscach. Odwiedzała, współczuła, modliła się za spokój duszy zmarłych tutaj osób. Młodzi ludzie spotykali się w Lublinie od piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centralnej Polsce 12 stopni, cieplej tylko w Szczecinie i Krakowie, tam 13 i 14, najchłodniej na Podlasiu tylko 7. Pochmurno, a meteorolodzy zapowiadają deszcz. Silny wiatr, najmocniej powieje w Sudetach, porywy do 130 km na godzinę. Jutro będzie także wietrznie, termometry pokażą z kolei od 7 do 13 stopni. Trójka.

No proszę, krótko, zwięźle i z wdziękiem. Taki paryski walczyk Roman ze swoją gitarą. Rzadko się zdarza, że w gypsy jazzie ktoś nam śpiewa lirycznie, ale bywa. To Dan Garibian z rodziną Rosenbergów. Sto curco basciam, uno giove a Keredan, maro vago uno grai, idoc maro sono crai, un in inglia piad, cavai maro di ben, ibaria. Bashra un pia, kavai ma rojipe, meram sinti, lovei men gabu, I gitara unigaiga, marovago unogai, amba. Dan Garibian, Stochel Rosenberg i przyjaciele, ścieżka dźwiękowa z filmu Django, ale nie tego filmu Quentina Tarantino. Od razu Państwa chcę uprzedzić, tylko z ścieżka dźwiękowa do filmu o naszym legendarnym gypsy gitarzyście Django Reinhardcie. I wiedzą Państwo, że kiedy my uderzamy w ten ton w Sieście od dłuższego czasu, to nieuchronnie musi prowadzić do spotkania z jednym tylko arcymistrzem. Arcymistrzem zgoła niedościgłym i bardzo świadomie używam tutaj tego sformułowania. To Josho Stefan. I Josho, tak się ogromnie cieszę, wprowadzi po raz pierwszy paryskie chrumkanie na siestowe salony. To będzie pierwszego dnia naszego 10. trójkowego siesta festiwalu, naszego święta muzyki szczęśliwej w Gdańsku, 23 kwietnia w klubie Stary Manesz. Josho Stefan z kolegą już dzisiaj. Thank you. Tego w domu. Joshua Stefan i Helmut Eisel. Joshua Stefan otworzy nasz 10. trójkowy Siesta Festival 23 kwietnia. To będzie wieczorem w Starym Maneżu, a potem zdewastowani wyczołgamy się z klubu i ci, którzy wciąż będą jeszcze mieli siłę, dotrą wieżę na pierwszą naszą noc fado w naszej tawernie zaimprowizowanej ponownie w kameralnej sali Filharmonii na Łowiance. A tam, jak się cieszę, po 10 latach od pierwszego festiwalu, minęło trochę czasu i on się zmienił, ale wciąż jest po prostu boski i panie będą łkały, to obiecuję. Pedro Moutinho na trzech wieczorach fado 23, 4 i 5 kwietnia. I jakkolwiek nie ma co się spodziewać tam jakiegoś wyczynowego grania, to jednak pamiętajmy, że na ostatniej płycie Pedro, którą właśnie mam w rękach, nie zawaham się jej użyć, gra na gitarze prawdopodobnie najznakomitszy wirtuoz tego instrumentu. Mówię o gitarze portugalskiej Angelo Freire. A wcześniej na wszystkich poprzednich grał też bagatela Zemanel Neto. Więc i dla entuzjastów gitarowego grania będzie dużo szczęścia. Pedro Moutinho na nocach fado po 10 latach. Mal sei de ti, mesmo quando ao teu lado poseando, que estranha forma de ver. Cada para seu lado como se fosse passado que ainda vamos viver. Cada para seu lado como se fosse passado que ainda vamos viver. E esta coisa do amor tem lugar para a dor onde supomos saber. E a certeza resgatada à prisão acorrentada à liberdade do crer. É certeza resgatada à prisão acorrentada à liberdade do crer. E digas o que disseres, faças lá o que fizeres, nós dois teremos fim. Há final adiado sempre que estás a meu lado, mas que há de chegar enfim. Há final adiado sempre que estás a meu lado, mas que há de chegar enfim. nada nos pode salvar desse fim, desse acabar, que parece não chegar. Na verdade, já lá estamos e este perto que nos damos é só futuro adiado. Na verdade, já lá estamos e este perto que nos damos é só futuro adiado. Ale się cieszę. Trzy wieczory z Pedro. Co za szczęście. Dla entuzjastów fado, ale nie tylko. On po prostu taką szczęśliwą, jasną aurę stwarza wokół siebie. Słuchają Państwo Trójki, w Trójce Siesty, a w Sieście wkroczyliśmy na ścieżkę fado, więc zostańmy na niej jeszcze przez chwilę. Jest z nami Silvana Pesz. Lágrimas de amor criam o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. A ausência tão cruel, saudade tão fatal. Ja lubię tę płytę, jak ja w ogóle lubię, kiedy przenikają się gatunki. I to Silvana Pesz, dziewczyna z Portugalii, która no, jest, jak słyszymy, artystką fado bez wątpienia. Wystarczy się w barwę i frazę tego głosu zasłuchać. Ale z drugiej strony, jakże jest zafascynowana kulturą Brazylii, prawda? A z trzeciej jeszcze strony, Brazylijka, z którą ostatnio tak jesteśmy zaprzyjaźnieni, potrafi śpiewać najpiękniej na świecie to klasyczne, tradycyjne fado menor. Brazylijka, Maria Emilia. Jesteśmy z nią teraz w trasie, dzisiaj w Sanoku. Cieszę się na to spotkanie. To już za chwilę. A teraz w Sieście. Maria przy okazji. Następnym razem, nawiasem mówiąc, a tak zupełnie nawiasem, to Mayra Andrade jakoś niebawem w Warszawie się pojawi na jednym koncercie w ramach Afrykańskich Wieczorów. Jeszcze będzie szansa o tym pogadać. Ale teraz Maria Emilia. Com das palavras certas, das minhas noites incertas, quando cantando me dou. Contenha as palavras certas das minhas noites incertas, quando cantando me dou. Queira Deus que este meu canto tenha do fado encanto, que trago por companheiro. Para cantar a saudade não pode existir vaidade, quando fado é verdadeiro. Para cantar a saudade não pode existir vaidade, quando fado é verdadeiro. Queira Deus, com seu poder, que o faça renascer, porque o fado é oração. Pois quando o fado se canta, filtramos pela garganta o que vai no coração. Pois quando o fado se canta, filtramos pela garganta o que vai no coração. Queira Deus que a minha voz seja o rio que chega à foz na maré dos olhos meus, e que no o fado que vive em mim, que seja assim. Queira Deus, e que no seja assim, queira Deus. Maria Emilia, dzisiaj w Sanoku. Potem zrobimy sobie trochę przerwy, ale dobra wiadomość, ci z Państwa, którzy wciąż jeszcze nie słyszeli z odległości kilku metrów zaledwie, innymi słowy, nie przeżyli, nie doświadczyli takiego fado menoru w jej wykonaniu, będą mieli szansę. Będziemy jeszcze w Jaworowym Dworze, to niedaleko Warszawy, potem będziemy w Olsztynie, będziemy w Wejherowie, będziemy w Legnicy, będziemy w Katowicach. Z serca zapraszamy. W ogóle sporo jest dobrych wiadomości. Nasza zaprzyjaźniona ze siestą, bo bawiąca na dwóch ostatnich siestowych płytach, artystka Ola Jas, jak już Państwa lojalnie uprzedzałem, wreszcie wydała swoją płytę. Czekaliśmy na to od dawna. Ja mówiłem, że ta płyta za chwilę dosłownie, i jej fani, i fani João de Souza, który ten album produkował, gra tam, śpiewa i użyczył też zespołu. Wszyscy oczekiwali w napięciu. Album zatytułowany jakże stosownie Jasna.

your love, live your life each and every day, and keep your head wide open, let sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand, with the gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open gives up life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, throw it away. Give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Lincoln i na gitarze barytonowej Pat Metheny. A w naszym spotkaniu z wielkimi minionymi dziewczynami muzyki siestowej, a przynajmniej drogiej siestowym sercem, bo to po prostu jazz najwyższej próby, więc my nie zamierzamy go tutaj zawłaszczać. Dawno niesłyszana Shirley Horn i temat, którego nie trzeba przypominać.

z słynnej piosenki Fever, natomiast warto ją przypominać za każdym razem inaczej, jakże odmiennie zrobił to, proszę sobie przypomnieć, z wielkim big bandem, na przykład Michael Bublé, kapitalnie. A tutaj przyczajona i zmysłowa, jak zawsze, Shirley Horn nad swoim fortepianem. Jakże odmienna wersja, prawda? W naszym spotkaniu z wielkimi, minionymi damami muzyki jazzowej Nancy Wilson. No one else can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire with sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate, and hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me eternally. You will be my love. Nancy Wilson na flecie, co w jazzie nie takie znowu oczywiste, jak od Hubert Laws. I ten temat Be My Love to w jej wykonaniu też taki kamyczek, żeby wręcz nie powiedzieć perła do naszego ogródka, do tej rozmowy, którą mieliśmy przed chwilą. Jak warto sięgać do dawnych piosenek i robić je zupełnie inaczej, podchodzić w odmienny sposób. My przecież tę piosenkę znamy, zwłaszcza z miłością wspominamy w wersji Keitha Jarretta z płyty Melody at Night with You solo na fortepianie, ale jakże inaczej śpiewał ją na przykład Placido Domingo i wreszcie Nancy Wilson. Też nie wiem, czy nie jedna z ulubionych wersji Be My Love. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Marcin Kedryński i Ewa Redel, ale żegnając się, chciałbym jeszcze zwrócić Państwa szczególną uwagę na to, że siestowi artyści w tym roku jakby chętniej, częściej, gęściej niż zwykle pojawiają się w Polsce z koncertami. I pojawi się też dwóch niezwykle dla nas ważnych. Na Siesta Festiwalu ostatniego dnia Richard Bona z nowym projektem, a w czerwcu z okazji dziesięciolecia naszych tras Siesty w drodze Bagatela Pat Metheny. Spotkajmy ich obu w jednym nagraniu teraz, dobrze? Pat Metheny i Richard Bona. Ja już się z Państwem żegnam. Czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Thank you.